प्रातिभाषिक व्यवहारिक भेद क्या है? भेद कुछ है क्या? भेद पहले कुछ जो याद नहीं, अभी पुस्तक में क्या है, ग्रंथ पाठ में है ना? स्वभाव को दीपा दे तो हूँ, हाँ एक हो गया। और पांच एक भी तो बताओ क्या है? ये सब प्रकार के ज्ञान बाध्यत्व में किसने आएगा? प्रातिभाषिक में। और निष्प्रकार के ज्ञान बाध्यत्व व्यावहारिक में। और शुद्ध ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व तथा अन्य ज्ञान बाध्यत्व, शुद्ध ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व और प्रातिभाषिक में आ जाएगा तथा अन्य। और वही महावाक्य जन्य भी बाध्यत्व तथा अन्य भी बाध्यत्व, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। उसमें फिर जो निष्प्रकार का कहा था तो शुद्ध शब्द से निष्प्रकार का निर्धारण को, निर्धर्म का जो वस्तुगत्या है तद ज्ञान कहेंगे तो ब्रह्म काल में भी निर्धर्म का ज्ञान है। इसलिए अर्थ क्या है, निर्धर्म कम यद वस्तुगत्या तन्मात्र गोचर ज्ञान। वस्तुगत्या जो निर्धर्म है ब्रह्म काल में तद विषय का ज्ञान है किंतु तन्मात्र विषय का ज्ञान नहीं है। ब्रह्म रज्जु में सर्प भ्रम हुआ तो उस समय रज्जु वस्तुगत्या विषय तो रज्जु ही, किंतु रज्जु मात्र विषय का ज्ञान है सर्प ज्ञान, रज्जु विषय है क्या? अयम सर्प रज्जु विषय है, रज्जु मात्र विषय का नहीं। रज्जु को इदम तेन दिखाता है, इदम तेन रज्जु का ग्रहण होता है, रज्जु विषय है किंतु रज्जु मात्र विषय का नहीं। इसी प्रकार वस्तुगत्या निर्धर्म तो ब्रह्म है, सब प्रकार ज्ञान में भी विषय निर्धर्म को हो जाएगा किंतु निर्धर्म का मात्र विषय का ज्ञान नहीं है। इसे वस्तुगत्या जो निर्धर्म का तन्मात्र गोचर ज्ञान होता है जो शुद्ध ब्रह्म ज्ञान, तस्य जो ब्रह्म काल अभाव, ब्रह्म काल में निर्धर्म का वस्तु विषय का ज्ञान है, घट ज्ञान होते समय भी सदृ विषय ब्रह्म का ज्ञान होता है किंतु तन्मात्र विषय का ज्ञान नहीं है। निर्धर्म तत्वादेश तद्बुद्धा होता है तत्वमात्र न तो तद्बुद्ध विशेषम। निर्धर्मकत्व निर्धर्मकत्व अद्वित अद्वितीयत्व ये सब निर्धर्म तो ब्रह्म ज्ञान चरम ज्ञान के लिए उपाय केवल ज्ञान का विषय नहीं है। ज्ञान का विषय तो निर्धर्म का ब्रह्म, उसको जानने के लिए ये सब उपाय है, न तो तद्बुद्ध विषयत्व। चरम ब्रह्म बुद्धि में निर्धर्मकत्व विषय नहीं है। अतो न अखंडार्थता हानि प्रकारता प्रकारतात्विकत आपत्ति। यदि निर्धर्म तत्व उसमें रहेगा कोई प्रकार हो जाएगा तो प्रकार तात्विक हो जाएगा और अखंडार्थक नहीं होगा विशेषण हो जाए तो ये आपत्ति नहीं। शुद्ध ब्रह्म विषय का ज्ञान है। निष्प्रकार संशयादि निर्वर्तकत्व उत्पादित है, पहले कहा है निष्प्रकार होने पर भी ब्रह्म ज्ञान संशय विपर्य का निवर्तक होता है। संशय निवर्तक होने के लिए सब प्रकार के होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार ज्ञान से लक्षण वाक्य से भी संशय निवृत्ति होती है। जो लक्षण वाक्य कह चंद्र प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र शुद्ध प्रातिपदिक अर्थ को विषय करने वाले ज्ञान होगा वो संशयादि का निवर्तक होता है। तस्मात अज्ञान उपादानकम जगत मिथ्येति सिद्धम्। अज्ञान उपादानम यस्य जगत उपाधि बाध प्रतिपक्ष शून्यम विपक्ष बाधा गमसव्यपेक्षम दृश्यत्वम अव्याहतम अंबरादि मिथ्यात्व सिद्धो सुदृढ़ विमानम। मिथ्यात्व सिद्धो मानम सुदृढ़ ई का सुदृढ़ एवं दृढ़ प्रमाण है। दृश्यत्व दृश्यत्व सुदृढ़ विमान सिद्धम मिथ्यात् सिद्ध अंबरा दृश्यत्व अव्याहतम अंबरादि मिथ्यात् सिद्ध अंबरादिना मिथ्यात् सिद्ध दृश्यत्व अव्याहतम सुदृढ़ विमान दृश्यत्व हेतु प्रमाण है। प्रपंच मिथ्या दृश्यत्व दृश्यत्वादि हेतु जो कहेगे अत्यंत दृढ़ प्रमाण है। आकाश आदि में मिथ्यात्व तो सिद्धि के लिए अव्याहतम व्याहत विरोधी रहित है, क्योंकि उपाधि बाद प्रतिपक्ष शून्य उपाधि शून्यम बाद शून्यम प्रतिपक्ष शून्यम। दृश्यत्व हेतु में कोई उपाधि नहीं है, उसका बाध भी नहीं होगा और सत् प्रतिपक्ष भी नहीं है। उपाधि बाद सत् प्रतिपक्ष रहित होने से सोपाधि के हेतु तो असिद्ध हो जाएगा, बाधित हो जाएगा तो बाधित विषय के तो नहीं रहेगा। असत प्रतिपक्ष तो भी है प्रतिपक्ष शून्य विपक्ष बाधा गमसभ्य अपेक्षा और अनुकूल तर्क नहीं तो विपक्ष बाध का तर्क नहीं तो अप्रयोजक हो जाएगा। विपक्ष बाध है विपक्ष बाध आगम सभ्य अपेक्षा और आगम सापेक्षित है आगम प्रमाण से दृढ़ होता है। विपक्षवाद जो तर्क है और आगम प्रमाण है उसे सहित दृश्यते हेतु अंबरादि मिथ्यात् सिद्धो मानम अव्याहतम सुदृढ़ तदेव दृश्यस्य प्रपंचस्य मिथ्यात्वात् तद अतिरिक्त ब्रह्मरूप अखंडार्थनिष्ठ वेदांत वाक्यम परतत्वावेदकम्। दृश्य प्रपंच जितने मिथ्या हुआ प्रपंच में दृश्यत्व हेतु के द्वारा मिथ्यात् सिद्ध हो गया तो दृश्य प्रपंच मिथ्या हो गया। तद अतिरिक्त ब्रह्मरूप दृश्य से भिन्न ब्रह्मरूप अधिष्ठान अखंडार्थ अनिष्ठ वेदांत वाक्यम अखंडार्थ में निष्ठा जिसकी अखंडार्थ को बताने वाले वेदांत वाक्यम जो शुद्ध ब्रह्म को बताने के लिए परतत्व आवेदकम वाक्यम प्रमाण है। परतत्व से आवेदकम ज्ञापकम वेदांत वाक्यम अखंडार्थ निष्ठम अखंडार्थ विषयक है। सखंडार्थ विषयकम सर्व अत अतत्व आवेदकम है, जितने सखंडार्थ विषयक है प्रमाण सब अतत्व आवेदक है। तत्व आवेदक नहीं है, तत्व आवेदक तो केवल अखंडार्थ निष्ठ वाक्य वेदांत वाक्य। यद्यपि इदं ब्रह्मज्ञान अव्यवहित ब्रह्म विषय प्रातिभाषिके व्यावहारिक लक्षण अतिव्याप्तम्, जो व्यावहारिक का अर्थ क्या ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्वम निष्प्रकार के ज्ञान बाध्यत्वम महावाक्यजन्य ज्ञान बाध्यत्वम। जब ब्रह्म ज्ञान अव्यवहित ब्रह्म विषय ब्रह्म ज्ञान अव्यवहित ब्रह्म विषय का क्या था ब्रह्म ज्ञान के अव्यवहित उत्तरक्षण या पुरोक्षण पुरोक्षण अव्यहित पुरोक्षण ब्रह्म ज्ञान के अव्यहित पुरोक्षण में ब्रह्म हुआ। साधन करने में बैठा ध्यान में ब्रह्माकार व्यक्ति ने निध्यासन कर रहा है सर्प ब्रह्म हो गया, उसके बाद ब्रह्म साक्षात्कार हो गया तो सर्प ज्ञान का बाद होगा। यदि प्रपंच का बाद हो जाएगा तो सर्प का भी बाद हो जाएगा। सारा प्रपंच मिथ्या से हो गया तो सर्प भी मिथ्या है, या सर्प में सत्य दूध ही प्रपंच तो मिथ्या है किंतु सर्प सत्य है तो ब्रह्म ज्ञान बाधित हो गया। कि जो सर्प है ब्रह्म विषयभूत सर्प व्यावहारिक है या प्रातिभाषिक है प्रातिभाषिक है उसमें व्यावहारिक लक्षण हो गया ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व शुद्ध ब्रह्म ज्ञान बाध्यत्व प्रातिभाषिक सर्प में गए व्यावहारिक लक्षण की अतिव्याप्त हुई। ब्रह्म ज्ञान अव्यवहित ब्रह्म विषय सर्पादो प्रातिभाषिक में व्यावहारिक लक्षण अतिव्याप्त और प्रातिभाषिक लक्षण उसमें जाता है नहीं। प्रातिभाषिक हो गया सब प्रकार के ज्ञान बाध्यत्व तो जो रज्जु सर्प ब्रह्म ज्ञान से बाधित हुआ सब प्रकार के ज्ञान बाध्य हुआ या निष्प्रकार के ज्ञान बाध्य हुआ सब प्रकार के ज्ञान बाध्य तो लक्षण उसमें नहीं गया। महावाक्य जन्य अतिरिक्त ज्ञान बाध्य तो उसमें नहीं गया प्रातिभाषिक लक्षण नहीं गया अव्याप्ति और व्यावहारिक लक्षण ज्ञान से अतिव्याप्ति। तथापि कर्ण संसर्ग दोष प्रवृत्तम तद असंग दोष प्रवृत्तम च तयोर लक्षणं निरवध्यम्। प्रातिभाषिक व्यावहारिक में ये कविता लक्षण कर्ण संसर्ग दोष प्रवृत्तम कर्ण संबंधी जो दोष तजन्य तम प्रातिभाषिक में आएगा, प्रातिभाषिक रज्जु सर्प आदि कर्ण संसर्ग दोष प्रयुक्तम, कर्ण चक्षुरादि कर्ण संसर्ग दोष चाकचिक्य तिमिरादि रोग सापित्तादि रोग कर्ण संसर्ग दोष प्रयुक्तम, ब्रह्म ज्ञान विषय में स्पीत संसर्ग में रज्जु सर्प आदि में सर्वत्र कर्ण संसर्ग दोष प्रयुक्तम, राग प्रयुक्त है रजतादि में, तद असंसर्ग दोष प्रयुक्तम, कर्ण असंसर्ग दोष प्रयुक्तम, व्यावहारिक में क्या है दोष अज्ञान, अज्ञान कर्ण संसर्ग नहीं चक्षुरादि प्रमाण आत्मा में, बाकी जितने प्रातिभाषिक है सब कर्ण में दोष है, चाकसी के विषय में भी दोष है वो दोष भी कर्ण संसर्ग होता है, कर्ण का संबंध होता है इंद्रिय का, तो कर्ण संसर्ग दोष प्रयुक्तत्व व्यावहारिक में आएगा नहीं, व्यावहारिक में नहीं आएगा, प्रातिभाषिक में आएगा और तद असंसर्ग दोष प्रयुक्तत्व यह आ जाएगा व्यावहारिक में, तरह लक्षण निर्दिष्टम इति सत्वैद्र त्रैविद्यो भवति, ये शिखरणी छंद है, बोलो वेद्या तत्कार्य मत निबिडबंधव्यपगमे यमाद्वैतं सत्यं प्रतत परमानन्दमृतं भजन्ते भूमानं भवभयभिदं भव्यमतयो नमस्तस्मै नित्यं निखिल निगमेशाय हरये। अविद्या तत्कार्यात्मक निबिड बंध व्यपगमे, अविद्या तत्कार्यात्मक निखिल बंध व्यपगमे यम अद्वैतम सत्यम भूमानम भजन्ते भव्यमतये भजन्ते, यम अद्वैतम सत्यम प्रतत परमानंदम अमृतम भूमानम भवभयभिदं भवमत भव्यमतय भजन्ते, किमर्थं भजन्ते अविद्या तत्कार्यात्मक निबिड बंध व्यपगमे, व्यपगम किमर्थं व्यपगमे सत्य नष्ट होने पर जिसको भजन करते हैं अद्वैत है सत्य है प्रतत्त परमानंदम, प्रतत्तरण प्रतत्त एक अधिक है प्रतत्त परमानंदम, प्रतत है व्यापक परमानंद, अमृतम भूमान भूमा है अपरिचिन्न है, भव भय भिधम भव भय भी भेद करने भव भय को नष्ट करने वाले भव्य मतय भजन्ते, भव्या मतिर ये शांति भव्य मतय अच्छी बुद्धि वाले शुद्ध बुद्धि वाले जिस परमात्मा का सेवन भजन करते हैं तस्मै निखिल निगमेशाय हरे नित्यम नमः, तस्मै नमः नित्यम नमः निखिल निगमेशाय सारा निगम में ईश्वर से प्रतिपाद्य हरे नमः हमको नमस्कार। आगे ये शिखरणी छंद नहीं ये पृथ्वी छंद है, आठ अक्षर न अक्षर पहले आठ न अनादि सुख रूपता निखिल दृश्य निर्मुक्तता निरंतरम अनंतता स्फुरण रूपता च स्वतः त्रिकाल परमार्थता त्रिविध भेद शून्यात्मता मम श्रुति शतार्पिता तदहमस्मि पूर्णो हरि। अनादि सुख रूपता निखिल दृश्य निर्मुक्तता निरंतरम अनंतता स्फुरण रूपता च स्वतः, स्वतः अनादि सुख रूपता मम मम स्वतः अनादि सुख रूपता, मैं स्वरूपतः अनादि सुख रूप हूँ, मम स्वतः अनादि सुख रूपता निखिल दृश्य निर्मुक्तता सब दृश्य से रहित निरंतरम अनंतता अनंत है निरंतर है स्फुरण रूपता च त्रिकाल परमार्थता काल अबाध्य तीन काल में परमार्थते त्रिविध भेद शून्यात्मता, त्रिविध भेद स्वगत विजात विजात त्रिविध भेद शून्यता मम श्रुति सतार्पिता स्वतःश्रुति के द्वारा अर्पित है मम अनादि सुख रूपता आदि श्रुति सतार्पिता मम स्वतः अनादि सुख रूपता आदि श्रुति सतार्पिता शत श्रुति के द्वारा कही गई मानो स्वत स्वयं अनादि सुख रूपे निखिल दृश्य रहित है निरंतर अनंत है स्फुरन रूप है त्रिकाल अबाध्य है त्रिविध वेद शून्य जो श्रुति के द्वारा कहा गया तद अहम पूर्ण हरि अस्मि पूर्ण हरि रूप परमात्मा अहम अस्मि इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री विश्वेश्वर सरस्वती श्री चरण शिष्य श्री मधुसूदन सरस्वती विरचितायाम अद्वैत सिद्धो सपरिकर प्रपंच मिथ्यात्म निरूपण नाम प्रथम परिचय ओम शं नो मित्र।